हमें रक्त के बारे में कैसे पता चला? 12वां भाग। लाल कोशिकाएं या लाल कणिकाएं न्यूक्लियस ना होने के कारण बहुत समय तक जिंदा नहीं रहती हैं, फिर भी वो बहुत श्रम करती हैं। शरीर में इधर उधर घूमकर लगातार ऑक्सीजन इकट्ठा करके उसे बार बार शरीर के विभिन्न अंगों को देती हैं। 125 दिनों के बाद वो टूटना शुरू होती हैं। वो शरीर के एक अंग तिल्ली में इकट्ठी होती हैं, जहाँ शरीर के बाकी अपशिष्ट के साथ उनकी भी सफाई होती है। शरीर के अंदर प्रत्येक सेकंड 20 लाख लाल कोशिकाएं टूटती हैं, क्योंकि शरीर में इतनी अधिक लाल कोशिकाएं हैं, इसलिए यह 20 लाख अधिक मायने नहीं रखती हैं। साथ साथ अस्थि मज्जा में लगातार नई लाल कोशिकाएं को निर्माण भी जारी रहता है, लगभग उसी गति से जिस रफ्तार से वो खत्म हो रही हैं। नई लाल कोशिकाएं उन पालक कोशिकाएं से पैदा होती हैं जिनमें न्यूक्लियस होता है। 14वां अंश, सफ़ेद कोशिकाएं और प्लेटलेट्स। वैसे रक्त प्रवाह में सबसे अधिक मात्रा में मिलने वाली लाल कोशिकाएं होती हैं, परंतु उनके साथ रक्त में अन्य चीज़ें भी तैरती हैं। 1850 में एक फ्रेंच डॉक्टर जोजेफ कास्मीर दाहवान को खून में कुछ ऐसी कोशिकाएं दिखाई दी जो सामान्य लाल पेशिकाएं से बहुत बड़ी थी। जिन कोशिकाओं को दाहवान ने देखा उनकी गति बहुत कुछ अमीबा के चलने फिरने से मिलती जुलती थी। अमीबा बहुतायत में पाए जाने वाला एक कोशिकीय प्राणी होता है, जिसे आसानी से माइक्रोस्कोप द्वारा तालाब के पानी में देखा जा सकता है। अमीबा जिस दिशा में आगे बढ़ना चाहता है वो उस ओर अपने शरीर को तेजी से फुलाता है, फिर कोशिका का तरल उस फूले हुए भाग में घुसता है। इस बीच वहाँ एक और हिस्सा फूलता है और इस प्रकार यह सिलसिला जारी रहता है। इसी प्रकार रक्त में पीले रंग की कोशिकाएं तैरती हैं। 1869 में दाहवान ने दिखाया कि यह कोशिकाएं रक्त में मौजूद बाहरी पदार्थों को चारों ओर से घेर कर उसे सोख लेती थी। लाल कोशिकाओं से भिन्न इन कोशिकाओं को अक्सर सफ़ेद कोशिका बुलाया जाता है। सफ़ेद कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन नहीं होता है और ना ही उनमें किसी प्रकार का रंग होता है, इसीलिए उनका रंग थोड़ा पीला होता है। वो लाल कोशिकाओं से भिन्न होती हैं क्योंकि वे संपूर्ण होती हैं। हर सफ़ेद कोशिका में एक न्यूक्लियस होता है जो काफ़ी बड़ा होता है। 1855 में वैज्ञानिक उन्हें ल्यूकोसाइटिस बुलाने लगे। ल्यूकोसाइटिस एक यूनानी शब्द है जिसका मतलब होता है सफ़ेद कोशिका। सफ़ेद कोशिकाओं की संख्या लाल कोशिकाओं की तुलना में बहुत कम होती हैं। 650 लाल कोशिकाओं पर सिर्फ एक सफ़ेद कोशिका होती है, इसीलिए तो सफ़ेद कोशिका की खोज इतनी देर बाद हुई। 650 लाल कोशिकाओं पर सिर्फ एक सफ़ेद कोशिका होने के बावजूद रक्त में कुल मिलाकर करोड़ों सफ़ेद कोशिकाएं होती हैं।